pale as maidens to the ball at the hour of nightfall, so strange yet beautiful. O Iberyjczykach i o tym, że ich koncert przypominał grotę zbójców. Tymczasem Empirium widziałem na koncercie w autentycznej grocie, bo tam odbywa się festiwal Prophecy Production. Grota na około, tak myślę, 500, a może nawet i więcej dawnych wojowników była używana przez nich w dawnych czasach. Teraz już koncerty się nie odbywają, ale gdy powrócą, radzę sobie zapamiętać Prophecy Production i ich festiwal tam właśnie. Niesamowite wrażenie, aczkolwiek jeśli chodzi o słuchanie muzyki w takich okolicznościach przyrody, muszę przestrzec, że warto do groty wziąć parasol, dlatego że gdy liczna publiczność się zgromadzi w takim miejscu, wówczas para z tych oddechów unosi się do góry, a później się skrapla, no i trochę pada. Wilgotno, o, nie powiem jak diabli, bo jesteśmy niedaleko Czarciego Klasztoru. Po co licho wywoływać? A zatem powracamy do naszych bohaterów, którzy, jak Państwo pamiętają, wracają już z wyprawy. Odwiedzili wszystkie klasztory i cystersów, i benedyktynów w całej ziemi i sandomierskiej, i krakowskiej. Trochę czasu im to zabrało, ale wracali w poczuciu dobrze spełnionej misji. I być może to właśnie sprawiło, że nie byli dość czujni, a być może fakt, że wracając do domu myśleli, że dobrze już znają rodzinne strony i najbliższą okolicę, dość powiedzieć, że zbłądzili. Zbłądzili w lesie i gdy prawda ta do nich dotarła, zaczęli nerwowo poszukiwać jakiejkolwiek drogi, która mogłaby ich zaprowadzić bądź nad brzeg Wisły, bądź do jakiegokolwiek ludzkiego osiedla. Szukali dróżki, duktu, leśnej drożyny, nic, tylko wydeptane przez dzikiego zwierza małe alejki. Posuwali się nimi, aż w końcu, gdy zaczął zapadać zmierzch, najpierw niebo stało się krwisto-czerwone, później zaś wszelkie kontury zaczęły szarzeć i szybko zaczęło się ściemniać. Wtedy nawet i brat Sebastian troszkę opadł na duchu i nie czując już tak jak dawniej siły, rozpostarł swój płaszcz na ziemi i ją przygotowywać się do snu. Tymczasem jego młodszy towarzysz, brat Jan, widząc zgłodniałego, spragnionego i wyzbytego sił swego kompana, zlitował się nad nim i postanowił chwycić się ostatniej deski ratunku. Jako ostateczny środek wybawienia, nie wiem, co Państwo by w tej sytuacji zrobili, ale brat Jan zrobił to, co każdy porządny mnich zrobić w takiej sytuacji powinien. Ukląkł i zaczął śpiewać. O, i niech sobie pośpiewa czas jakiś, bo tymczasem pan Zbyszek pisze, nadstawia mucha, bo może redaktor wreszcie puści jakiś rokowy szlagier w wykonaniu kapeli mongolskiej. To dopiero będzie osobliwość. Pozdrawiam, Zibi. I odpowiadam panu Zibiemu, że akurat jeśli chodzi o osobliwości i strefę wolną od Angola, to żadna osobliwość, bo takie rzeczy hulają u nas niemalże obowiązkowo, ale panie Zbyszku, mówisz, masz. wreszcie dźwięk swym. Och, to potom mongolul sanek tyk sem. Mąk ten gryngilcz, hamog mongli. Tak, i pani Grażyna ma rację, że to chyba The Who. Takie rzeczy u nas w osobliwościach, a tymczasem, jak wiemy, brat Jan, ten młodszy, zaczął śpiewać. I gdy tylko śpiewać począł, w nadziei, że najświętsza panienka wysłucha jego próśb i wskaże im wyjście z lasu w stronę najbliższego klasztoru. Gdy tylko zaczął śpiewać, obudził swym śpiewem starszego kompana i ten stanął obok młodego i poczęli po chwili piać na dwa głosy. Jeden dźwięczny, młodzieńczy, drugi zaś sterany życiem, drżący wzruszeniem i właśnie wzbijały się ku niebu. Po zakończonej pieśni brat Jan wpadł na całkiem zmyślny pomysł i wdrapał się na najbliższe wysokie drzewo w nadziei, że być może z jego wierzchołka zobaczy jakieś zabudowania i jakie było jego zdziwienie, gdy właśnie zszedł pośpiesznie z drzewa i ją tłumaczyć Sebastianowi, że w tamtą stronę, którą pokazywał ręką, niecałe pół godziny i las się kończy. Las się kończy, zaczyna się wić malowniczo rzeka, a nad rzeką stoi klasztor. A zatem w drogę. Nadzieja znowu wlała się w serca podróżnych, aczkolwiek mimo wytężonego kroku i wysiłku, jaki trzeba było włożyć w przedzieranie się przez chaszcze, brat Sebastian, ten starszy, nie mógł sobie przypomnieć żadnego klasztoru, który był w tej okolicy. No ale w takiej sytuacji, cóż za różnica. Po prostu szli i właśnie niecała godzina i wyszli z lasu, poszli nad brzegiem urwistym rzeki i doszli do klasztornej bramy. No i nie muszę mówić, że drzwi cicho i gościnnie otworzyły się na ich przyjęcie. Drzwi się otwierają, my książkę na chwilę zamykamy, bo pograjmy. Państwu się to skojarzyło ze stepami szerokimi i z panem Michałem cwałującym na wierzchowcu, ale to dobre skojarzenie, bo muzyka jak najbardziej militarna i wydaje mi się, że doczekaliśmy się w końcu jakiegoś idiomu, jeśli chodzi o tego rodzaju muzykę. Kiedyś mówiło się o tym, nie pamiętam, jakiś kompozytor muzyki filmowej stwierdził, że muzyka do westernu napisać bardzo łatwo, wystarczy tremolo na skrzypcach, Indianie atakują. Być może i tak już jest w wypadku muzyki do filmów fantasy, bo to wytwórnia, która się specjalizuje w takich właśnie produkcjach i w okraszaniu muzyką gier komputerowych. Dobrze, to już za nami, a porzućmy kobiety wojowników, a przejdźmy do modlących się mężczyzn. Nasi bohaterowie znaleźli się we wnętrzu klasztoru, jest noc i o pierwszej wigilii wszyscy mnisi zgromadzeni w tym przybytku udali się do wspólnych śpiewów. Odśpiewywali swoją chora Matituna, tak to się chyba nazywa, Matutina, przepraszam. No, nasi bohaterowi, wiedzeni ciekawością, bo nigdy wcześniej w tym klasztorze nie bywali, poszli za nimi, stanęli w kącie chóru i poczęli słuchać. Zdziwiło ich jednak to, że mnisi, oddając się tym swoim śpiewom, w zasadzie śpiewali tylko jeden, jedyny werset z psalmu i to jeszcze nie tyle śpiewali, co w zasadzie w dziwny sposób jęczeli, w sposób przeraźliwy, a werset ten brzmiał: Boże, odrzuciłeś nas i skazałeś nas, rozgniewałeś się i nie zmiłowałeś się nad nami. Ha, tak sobie śpiewali mnisi. Tak, i to jest dobry moment, żeby przerwać The Gathering, staroć, można powiedzieć, suchar, ale myślę, że w klimacie. Five years ago, atoms composed of protons, neutrons, and electrons were regarded as the smallest basic objects. Today it seems that atoms are filled with even tinier things called quarks. Being ever deeper into the enormity of the sky, the powerful eye of the telescope is extending our horizons toward the limits of space and time. From this exploration, new and astonishing sights are offering clues to such baffling questions as, what are stars? How do galaxies form? Does the universe have an end? Thank you. My również, Anek, dziękujemy i powrócimy za chwilę do naszej opowieści. Patrzę na pocztę, pan Zbyszek, ten, który prosił o oddechu. No właśnie, no świetne. Pozdrawiam Zibi. Krótko i na temat. I powracamy teraz do naszych bohaterów. No właśnie, dziwne śpiewy. To już za nami. O, tu sięgnę po lekturę i poczytam tak, jak w książce stoi. Rano wszyscy bracia zakonni zebrali się w refektarzu, a opat zwrócił się do ojca Sebastiana z prośbą o naukę dla zebranych. Ojciec, uderzony dumną postawą opata i jakimś wniosłym zasępieniem braci na ich dorodnych obliczach, począł mówić o dumie pokory i jej wysokiej, a trudno dostępnej radości. A stąd przeszedł do grzechu pychy i do upadku Lucyfera i pierwszych aniołów. Idąc hierarchiami, ukazywał stopniowo piękność pierwotną i następny rozkład i ruinę każdego kręgu duchów, które odpadły od swej najwyższej i najdoskonalszej miłości. Rozkochane w podziwie potęgi i piękności własnej. W miarę ożywiającej się i potężniejącej przemowy ojca Sebastiana rosło zaniepokojenie mnichów. W słowach mówcy było dla nich coś wstrząsającego do głębi. Jeden za drugim, z twarzą targaną uczuciem zmienionym i mieszanym, cofał się wstecz z kręgu słuchaczy i znikał. Tłum rzedniał, gromadki topniały na oczach zdziwionego tym ojca. Lecz im wyższych w przemówieniu swoim dosięgał hierarchii, które wichrem lucyferycznym porwane zostały w otchłań bezdenną, tym wyższy był polot jego słowa. Przymykał oczy, aby iść za tropem myśli swojej, wzbijającej się na wysokości, które nie każdemu danym jest dosięgnąć. A kiedy otwierał je, coraz mniej i tych ostatnich słuchaczy znajdował w sali. Aż w końcu doszło do tego, że spostrzegł przed sobą jedynie opata klasztoru. Zwrócił się wówczas do wyniosłego dostojnika, który z ogniem gorącym w oczach słuchał jego ostatnich słów, wygłaszających chwałę, a potem sromotę wielkiego hetmana niebios, a dziś władcy piekieł Lucyfera. Pytając, co by znaczyć miała ta niechęć do słuchania słowa Bożego u jego braci, jak i ta niewidziana dotąd niesubordynacja zakonna. Ha! Pytanie padło. Dajmy chwilę opatowi na odpowiedź. Były nowe utwory, nowe płyty i teraz z naszego podwórka Berkanan. Właśnie. Patrzę na zegar. 17 minut i wydaje mi się, że spokojnie zdążymy z naszą opowieścią, bo już w zasadzie jesteśmy u jej kresu. Przypomnę, że opat został spytany przez starszego z gości o sens wydarzeń, które widział. Chwilę więc stał, namyślał się, aż w końcu, chcąc dać odpowiedź, poczynił wzgardliwy wyraz twarzy, którym starał się opanować miotające nim wzruszenie i odparł w te słowa. Otóż, ojcze, jesteście w błędzie. Myśleliście, że widzicie przed sobą mnichów, ale nie było tak. Otóż cały ten klasztor wypełniony był przez duchy, przez tych, o których mówiliście, według waszego rozumienia rzeczy. Na tę noc przybraliśmy ludzką postać i powróciliśmy do sylwetek, które mieliśmy, gdy chodziliśmy po tym łespadole, przywdziani w ludzkie ciała. Wybudowaliśmy ten klasztor na prośbę naszej pani na niebiesiech stojącej stopami na księżycu, bowiem jej tylko służymy i jej rozkazów jesteśmy, jej rozkazom jesteśmy powolni. Kazała nam ugościć was na tę noc w zakonie, a zatem zbudowaliśmy go i służyliśmy. Jak mogliśmy, daliśmy wam gościnę według wszelkich praw gościny, ale nie możecie wymagać od nas więcej. Słuchać dziś z ust waszych ciężkich wyrzutów i własnych wspomnień, to było ponad nasze siły. I po tych słowach dumny opat znikł. Rozwiał się. Rozwiały się też i mury klasztoru, jak dym. I obaj bracia zobaczyli, że stoją z powrotem na pustej polanie. Takie rzeczy. Takie rzeczy, a gdy sięgałem po te opowiadania, w zasadzie klechdę, mówiłem, że to klasyka klasyki. Pisałem na Facebooku i miałem na myśli to, że klechdy te w roku bodajże 1921 albo 1925 opublikował Artur Górski. Artur Górski jest wielce szanownym nie tylko pisarzem, ale również i krytykiem literatury i w swoich czasach był postacią nietuzinkową. Pogramy jeszcze troszkę i dokopię się paru informacji na jego temat, a wówczas będzie wiadomo, z kim mieliśmy przyjemność tę noc spędzić. Maria Pomianowska, też nowa płyta i ukłon w stronę Bacha. Maria Powianowska na suce biłgorajskiej, instrumencie przywróconym do życia. Nie on jeden ostatnio wkradł się ponownie w łaski naszych muzyków, także i Fidel Płocka. Jeśli chodzi zaś o Fidel Płocką, to powiem Państwu, że ta została odnaleziona w Płocku, jak sama nazwa wskazuje, podczas prac wykopaliskowych przez archeologów. Została odnaleziona w latrynie i znakomicie się zachowała, jako że ekskrementy mają tę właściwość, że zapobiegają ulotnieniu się substancji i dotrwała do nas jak nowa, że tak powiem. Maria Pomianowska, bardzo ciekawa artystka, która była również i żoną ambasadora polskiego w Japonii, reprezentowała nasz kraj znakomicie, bo dwór cesarski japoński jest bardzo melodyjny, zakochany w muzyce. Para cesarska grywa na fortepianie i wiolonczeli. Na wiolonczeli chyba gra też następca tronu. W związku z tym pan Jerzy Pomianowski z małżonką byli częstymi gośćmi na prywatnych audiencjach, bo aranżowali Chopina na taki właśnie skład. Miło mi o tym powiedzieć. Nowa płyta Sukoterapii już jest. A tymczasem jako bonus do naszej opowieści o przeklętym klasztorze, o diabelskim klasztorze, Robert Delira i również nowa płyta. Ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua zimny śmiech.